to pomaga. Podzielę się jeszcze z Panem radą, którą usłyszałem dzisiaj na rekolekcjach. Nigdy nie mów drugiemu, że jest beznadziejny. Nie odbieraj nadziei. Tak to mnie dzisiaj ujęło. No i dzisiaj gra gitara. Ukłony, Łukasz. Ukłony, Darek. No i teraz będzie Bill się kłaniał nam swoją wspaniałą grą. To jest Bill Frisell. Trochę zmienimy stylistykę, ale też wielki mistrz. No to inaczej ta gitara gra tutaj. Inne to są struny. No ale pomyślałem jeszcze o innej opowieści, żeby jeszcze inaczej zagrała. To teraz będzie w opowieści grała mojej. No bo widzieliśmy się z moimi wnukami. Z Malinką i z Kaziem. Kazio jest bardzo młodym dżentelmenem, który jest po prostu opętany pasją motoryzacyjną. Ma dużo resoraków. No i na przykład była taka sytuacja, to nie teraz, trochę wcześniej, się bawi nimi ciągle i ma, no, taka wielka kanapa jest. I ja zauważyłem, że taki resorak tam jest, gdzieś tam spadł, więc wygrzebałem tego resoraka, a potem postanowiłem podnieść tę kanapę i Kazio z takimi trzęsącymi się rękoma mówi, to podnieś. No ja wyciągnąłem, wtedy bił brawo, taki był szczęśliwy, że te resoraki znowu ma. Moja córka mówi, wiecie co, może tak następnym razem, jakbyście coś mu chcieli sprezentować, no to coś innego, żeby on się tak rozwijał bardziej. No to myśmy mu sprezentowali książeczkę z pięknymi obrazkami. No ale Ania moja mówi, no wiesz co, ale to jednak jeszcze. No i kupiła mu taką, dołączyła do tego czekoladę. No książka była droga, czekolada tania. No więc tak to wyglądało, taka była proporcja. Ale ta czekolada była w kształcie samochodu. I on zobaczył tę książkę, no i owszem się ucieszył, ale jak zobaczył tę czekoladę, to po prostu ręce mu się trzęsły i nie mógł jej rozpakować z tej folii. Tak się mu się trzęsły te ręce, żeby mu rozpakować. No a ostatnim razem to było tak, że no jednak ten rozwój idzie w stronę także bardzo się cieszę biologiczną, bo ma taką też piękną książkę, gdzie są pory roku i tam są różne zwierzęta, bardzo jest ich dużo. No to sobie tam pokazujemy te zwierzęta. No i łoś się pojawił. I mi się przypomniała taka historia, kiedy ja byłem dawno, dawno temu, no już tego domu nie mówiłem, zresztą bym nie zrozumiał na razie, poszedłem na Wagary, tak się zdarzyło, nad moje ukochane jezioro Sajno w Augustowie. Miałem tam takie cudowne miejsce zasłonięte trzcinami, taka mała, maleńka plaża. I ja się tam wylegiwałem na piaseczku. Rozebrałem się do golasa i leżałem sobie na tym słońcu, bo coś cudownego, po prostu wspaniałe. I nagle i tak sobie leżę i tak się rozkoszuję tym dniem, tak gra gitara i nagle słyszę taki straszny hałas. Tam jest taka wysoka skarpa i z tej skarpy zbiega łoś, tak mi się właśnie ten łoś przypomniał. Ktoś go spłoszył i on biegnie, o Jezus Maria, struchlałem. Ale on mnie tak minął w odległości może metra, może dwóch i przebiegł koło mnie i runął do jeziora i wpadł do tego jeziora i płynął i długo jeszcze widziałem, jak on płynie, widziałem te rogi i on płynął przez jezioro. I ja Kaziowi to opowiadałem, bo mi się skojarzyło z tym łosiem i on tak na mnie patrzy i mówi jeszcze raz. I ja mu tak opowiadałem, on tak słuchał. Boże kochany, jaka to była gitara wtedy, prawda? Ach, Boże, w sercu mi gra ta gitara i te struny. No właśnie, to taka jest moja opowieść. Może Państwo jeszcze dołączą, bardzo proszę. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Gra gitara. Bardzo proszę. W jaki sposób ona gra? W taki oto sposób, jak na przykład, no posłuchajmy. The thrill is gone. tutaj gra gitara tak, w takich molowych nastrojach, nomen omen, prawda? No i teraz a propos nastrojów i strojenia gitary, no to pan Andrzej też niezawodny. No to pisze tak pan Andrzej. Kiedy życie zdaje się toczyć w rytm, który sam sobie wybrałem, a każdy krok, który stawiam, jest dokładnie tym, co zaplanowałem, czuję się pewnie, jakbym grał na gitarze, wiedząc, że każda struna jest nastrojona idealnie. Mam poczucie, że wiem, co robię, że wszystko ma swoje miejsce, a rzeczy układają się tak, jak powinny. Wydaje mi się, że mogę kontrolować wszystko, bo wszystko idzie zgodnie z planem. Każdy dzień to jak kolejna nuta w harmonii, która buduje coś większego, coś stabilnego. Ale to uczucie pewności, jak gra na doskonalej nastrojonej gitarze, bywa złudne. Struna, którą trzymam w ręce, jest cienka, a to, co jeszcze chwilę temu wydawało się solidne, może nagle pęknąć. I wtedy wszystko się zmienia. Gra wciąż trwa, ale ton, który wydobywa się z instrumentu, jest inny. To tak jakby świat, który przez chwilę wydawał się doskonale zsynchronizowany, nagle przestał śpiewać w tym samym kluczu. Pęknięta struna nie jest końcem gry, ale zmienia wszystko. Zmienia sposób, w jaki czujesz muzykę, w sposób, w jaki odbierasz rzeczywistość. Przestajesz być pewny, czy to, co zrobiłeś, było rzeczywiście wystarczająco silne. Struna może pęknąć w najmniej oczekiwanym momencie. Kiedy czujesz, że jesteś na szczycie, kiedy już nic nie wydaje się trudne. I wtedy czujesz się, jakbyś był w grze, która odtąd już nie będzie ta sama. Pęknięcie struny jest przypomnieniem, że nie ma czegoś takiego jak całkowita kontrola. Nawet jeśli masz wszystko zaplanowane, nawet jeśli wszystko idzie tak, jakbyś tego chciał, życie toczy się po swoich ścieżkach. I choć poczucie stabilności może być kuszące, to nie jest wieczne. Bo w każdej chwili może się coś zmienić. Może pęknąć struna, a ty zostaniesz tym wszystkim, z ciszą, która następuje po dźwięku, który nagle zniknął. I to jest prawda o życiu, o tej cienkiej linii, która oddziela harmonię od chaosu. I wtedy musisz nauczyć się grać na tej uszkodzonej gitarze, dostosować się do nowej rzeczywistości, bo życie nigdy nie będzie tak proste, jak wydawało się, gdy wszystko było zgodne z planem. Pan Andrzej, bardzo dziękuję. Pozdrawiam, zapraszam, piszcie, dzwońcie. Gra gitara. dariusz.bugalski@polskieradio.pl no i 2 2 7 3. I teraz The Delta Singer. To jest artysta, którego Darek Pieruk o nim powiedział. Ja jestem zachwycony, odkryłem. Wydawało mi się, że to ja już wszystko wiem. To no, takie urojenia ludzkiego ego i pychy. A tu nagle się pojawia takie odkrycie. Tony Joe White się nazywa ten fantastyczny artysta. And the faded denim jacket bought from some Mississippi store. And I watched him there in the spotlight, and the crowd called out for more. I sit out back and listen underneath the trees, and the songs kept reminding me of where I'd been. And the blues notes floated softly on the Australian wind. And we were both so far from home in this little old hippie town. And the Delta singer, kept on letting it down. blues never lie. But you get so tired of fighting the flavor of the weak, and it drives you to a distant shore where you might find some peace. And I walk out the stage feeling kinda out of time, with rain on my shoulder, the Spanish girl on my mind. There's nobody left around who remembers the songs that were wrote, like the Delta sang. I keep waiting on that next soulful note. Mamy piękną noc dzisiaj, prawda? Gra gitara, grają gitarzyści wspaniali, opowiadamy sobie, państwo piszą maile. Ja trochę mówię, to wiecie co to może, bo to tak, ten rytm jest taki niespieszny, taki w stronę wiosny. Już są forsycje, ale jeszcze to, jeszcze jednak nie jest to. No to ja kiedyś napisałem coś takiego o Wiskitkach. Ładnie się nazywa, prawda? Wiskitki to ta miejscowość. Się kojarzy z tymi kitkami wierzbowymi. I jak się zjeżdża z tej A2, zjazd na Wiskitki, jest A4, to jest kartka papieru. No to takie są różne. I ten zjazd, który właściwie to już tam to był bardziej bardziej to było w wyobraźni, w fantazji, ten zjazd w Wiskitki, no ale zjazd w Wiskitki. No to tak, to Wiskitki. A2. Niezwykłe A4. Rośnie wykładniczo od huku aut, trujących na Poznań, a potem na Berlin. A tu na ślimaku wiszą Wiskitki. I ja jak ten ślimak w te Wiskitki. Wzjazd po drogach, po mnogach, w które się rozpełzła autostrada. I lastrada po kłączach dróżek na billboardach w tej okolicy małej, jeszcze od nich malejącej, jak zamykający się małż. Butelki po lesie, po piwie, jak grzyby, niewyzbierane jesienią. Wymazane jak nieboskie stworzenia, plastikowe reklamówki po biedronkach. Tkawki, tchawki i przetchlinki zatkane błotem i farbką obłażącą. Wiskitki, witki, kitki, pierwsze bazie, na których pełznie wiosna jak ślimak. Jeszcze ho-ho, daleko, ale pełznie, jakoś się doczłapie. No to właśnie z dedykacją dla wiosny, żeby przyspieszyła troszkę. No dobrze, to porozmawiajmy. Halo, halo, dobry wieczór. Panie Andrzeju, jest pan z nami? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, w moim domu od wielu, wielu lat grały gitary. Aha. To za sprawą syna, którego popychałem, żeby grał. Oczywiście począwszy od szkoły muzycznej, Później zespół w garażu. Koty w naszej rodzinie nazywaliśmy od nazwy firm gitarowych. Naprawdę? Tak. Aha. Fender na przykład. Jeszcze syn ma kota Fendera. Zapomniałem jeszcze, jak się nazywał poprzedni nasz kot, jakiej też od gitary. Od nazwy firmy. No, tak nazywaliśmy koty. Ale pamiętam szczególnie takie momenty, kiedy syn, ponieważ uczył się gry na skrzypcach i na pianinie, no miewał ciężkie chwile, bo to wymagało pracy, ćwiczeń i dojazdu do szkoły muzycznej, która była 10 kilometrów. To było w latach 80. I ja przyjąłem metodę tak zwanych kopniaków w pupę, czyli mobilizowałem go w ten sposób, że zawierałem go na koncerty rockowe. Oczywiście i widziałem, jakie to na nim robi wrażenie. Na słynny koncert w Zabrzu, Black Sabbath, po którym on później Deep Purple w Katowicach i oczywiście kiedy kończył szkołę średnią, obiecałem mu gitarę porządną. I pamiętam, pojechaliśmy do sklepu muzycznego w Warszawie, do słynnego muzyka i akurat w tej chwili mam zaćmę, nie płażewka, w kapeluszu, jak już nazywa się ten muzyk. Hołdys. Słucham? Hołdys. Tak jest. Hołdys miał w Warszawie sklep muzyczny, nie wiem czy tak, ma. Tak, chyba no. Nie, wydaje mi się. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie pojechaliśmy tam w jakiś sobotni dzień, to była pogoda fatalna. I w tym sklepie nikogo nie było. No i właśnie tutaj Hołdys spowodował, że gitary zagrały. Po prostu oczywiście chyba trochę chciał naciągnąć ojca i próbowali wspólnie z moim młodym grać w duecie. O, nieźle. Począwszy, powiedzmy, wie pan, od Hey Joe. No, także planowałem wydać określoną kwotę, ale tak się stało, że wydałem dwukrotnie większą. No tak to było. No, syn gra, wymienia gitary i jestem dumny z tego, że że mogę od czasu do czasu posłuchać i to jest właśnie, jak to starsi mówią, miód na moje serce. O, dziękuję. Jak pięknie pan opowiedział. Też miód na moje i na nasze. No, piękna opowieść. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Proszę syna pozdrowić też. Dziękuję. Tak, dziękuję. To pan powiedział o tych kotach, które się nazywają od firm gitarowych. Fender i jeszcze tam jakoś. No to ja pamiętam, miałem takiego słuchacza, który do mnie napisał kiedyś i powiedział, że on miał dwa psy. Jeden z tych psów się nazywał Clapton, a drugi Laila. No to będzie na temat. Bardzo proszę, Laila. We'll be right back. koniec. Chociaż jeszcze nie naszego spotkania. Jeszcze chcę Państwu powiedzieć a propos gra gitara, taką historię, bo dzisiaj miałem, wczoraj właściwie miałem maraton. No jak ludzie mają swoje maratony i biegają, to ja też mam czasem takie maratony, tylko że nie biegam, ale jeżdżę do Lublina i tam mam zajęcia ze studentami. Właśnie dzisiaj miałem. I to też, no proszę Państwa, to jest taka radość, to jest taka gra gitara, jak widzę, że oni łapią. Bo te zajęcia są pod hasłem, że oczywistość to jest słaby pomysł. Że my jesteśmy przyzwyczajeni do różnych sposobów rozmawiania, bo tam się właśnie tego uczymy. Wywiadu, rozmowy, no, w kontekście radia i tak dalej. No i że my mamy w sobie różne takie przyzwyczajenia, te oczywiste oczywistości, które się kompletnie okazują nieoczywiste i nas po prostu więżą i tłamszą. My siedzimy w kółeczku i rozmawiamy, inscenizujemy różne zabawy, słuchamy różnych wywiadów. Dzisiaj akurat słuchaliśmy beznadziejnego, strasznie, po prostu strasznego, ale to było cudowne, bo straszny był tak bardzo zły, że można było się z niego nauczyć bardzo wielu rzeczy. No i improwizowaliśmy na tle tego wywiadu i to jest takie cudowne widzieć, słyszeć, że oni łapią, że nagle im się otwierają uszy, oczy, usta, zaczynają mówić, odważają się, wygłupiają się trochę. No w tym jest taka właśnie odwaga, ale też próba takiego zobaczenia, że może być inaczej, że ta oczywistość no jest w ogóle tam bez sensu, mówiąc krótko, to wystarczy się temu przyjrzeć. Cudowne. I jeszcze chcę Państwu powiedzieć o tym, że to tam taka fajna rzecz bardzo, że jest, jak Amerykanie mówią o small talku, że jest coś takiego jak small talk, taka gadka szmatka, prawda? Na początku się spotykają i tak tam się mówi, rozmawia o czymkolwiek, o pogodzie. No, nie o czymkolwiek, żeby się nie wymądrzać, tylko żeby to było dostępne wszystkim. To jest bardzo właśnie ważne. Ja kiedyś myślałem, że to nie ma sensu, że to szkoda na to czasu, a ktoś mi kiedyś powiedział, moja koleżanka, moja znajoma, która w Ameryce była długo, zrobiła tam doktorat i powiedziała, że Amerykanie mają na tym punkcie świra. Ale też ma to głęboki sens taki, że jak się spotykamy, no to wtedy każdy może coś powiedzieć. To jest właśnie istotne. Każdy jest zaproszony, nikt nie jest wykluczony. Wszyscy mogą być razem. No o pogodzie to każdy coś może powiedzieć, czy każda, prawda? To są takie tematy. I to się wydaje, że to jest o niczym, a to jest właśnie o czymś. O głębokim takim poczuciu, że ty możesz, że przynależysz, że jesteś tutaj i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tym opowiadam no, z taką dumą i radością. I też jeśli ktoś z Was słucha, moi kochani studenci, to ja Was pozdrawiam najserdeczniej. I bardzo Wam dziękuję za te spotkania. Dzisiaj były rzeczywiście takie jakieś no, dodające skrzydeł. Szczególnie dziś może. No ale właśnie o tym small talku, bo to tak jakbyśmy tutaj trochę byli, prawda, w tej sytuacji. To jak teraz się spotykamy, rozmawiamy ze sobą. Państwo mogą milczeć, jak chcecie, możecie zadzwonić, powiedzieć swoją historię, napisać. I to jest właśnie takie, otwiera się taki krąg, takie koło, że jesteśmy tutaj zaproszeni, że proszę bardzo, ja to jakoś koordynuję z Darkiem Pierogiem i z panią Haliną Leszczyńską, której bez niej to by nic nie było, bo jak nie wcześniej guziczka, to możemy sobie tam small talk uprawiać, ale we własnym zamkniętym kręgu. No ale właśnie o to chodzi, że on jest otwarty, prawda? No tak myślę, że to takie no jakaś taka wielka radość mi towarzyszy, często jak się spotykamy. No dobrze, to jakby Państwo chcieli coś powiedzieć i dołączyć do tego small talku, czy jakkolwiek to nazwiemy, to bardzo proszę. Przypominam, 2 2 7 3, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, chociaż godzina być może nie sprzyja, ta 22, no ale może jeszcze. A ja teraz mam takie dwa utwory, które zaraz się pojawią. Jeden jest próbą, a drugi jest wersją finałową. Tam jest taka krótka przerwa, więc proszę wziąć tę poprawkę, na to poprawkę i one są po prostu niesamowite zupełnie. To są Yardbirdsi i Howlin' Wolf. I to jest, ja nie wiem, jak tego słucham, to dostaję po prostu. Jak ten Kazio, który rozpieczętowywał te samochody z czekolady. No to dobrze, bardzo proszę. Driving home. I'm gonna show you how it goes, you know now. I hear it. Yeah. You would take it. All right. Now you play it that way. You sure you wouldn't like? Why don't you play acoustic on it? No. With us, man. Yeah, if you play, see, if you played with us, Wolf, then we'd be able to follow you better. No, listen, but like you were doing it right then, man. You're there. That's how we should record it. You know? I can follow you. I can see what you're doing. Really, man, just sit there and do it. Well, it's so cool. All right, let everybody get together there, and we'll try to make it. Okay, let's try. But I doubt if I can do it without you. Oh, man, come on. You ain't got nothing to do but count it off and change on it. And you know what you said? One. In when you said, you said boom. Always stop at the top, see. Don't stop up here, see. Oh, yeah. Let's get on it. I got a little red. No prawda. Dobrze, to ja jeszcze teraz... Zróbmy tak. Teraz jest taki utwór, mamy tutaj w komputerze, który jest długi i piękny, wspaniały. I też ma cudowną gitarę. Ta gitara gra i gra i gra i nie może przestać. I dobrze, że tak jest. A potem będziemy mieli jeszcze dla Państwa, może ktoś będzie miał pomysł na puentę, na arię finałową, to jeszcze zostaną Wam dwie minutki. To może tak zrobimy, co? A jak nie, to ja tę arię zaśpiewam po swojemu. No, śpiewać nie będę, bo to nie chcę Państwa maltretować. Oczywiście to była metafora. No to teraz będzie Dire Straits, 8.31, Why Worry? No właśnie, bardzo piękne i na temat. A potem jeszcze szansa, okienko możliwości dla Państwa. No to zapraszam. kończy, nie może skończyć. Cudowne, prawda? Cudowne, absolutnie cudowne. Pani Wiola długo czekała. Przepraszam panią, ale naprawdę nie mogliśmy tego wyciszyć. Halo, jest pani z nami jeszcze? Jestem jeszcze. No to ma pani szansę na puentę, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę nie przepraszać za to, że czekałam, dlatego że bardzo mi to umiliło podróż, bo przytyłem się właśnie przez gęstą mgłę i cudownie po prostu. A puentę, chodzi mi o to, że chciałam podsumować troszeczkę to, co wcześniej pan powiedział odnośnie tego small talku. Dlatego, że chciałabym się odnieść do tego. Ja studiowałam architekturę w Wielkiej Brytanii i tam też często spotykałam się z tym, że tak powiem, zwyczajem small talku. Natomiast poruszając się w takim środowisku artystyczno-inżynierskim i po prostu będąc gdzieś tam w takich, że tak powiem, środowiskach, drażniło mnie to strasznie na początku. Nie umiałam, jak gdyby też nie wychodziłam z takiej kultury, gdzie to było praktykowane i nie lubiłam. Nawet w gdzieś tam jakichś wystawach i tak dalej, gdzie to się tam praktykowało, denerwowało mnie to. Ale powiem szczerze, że po jakimś czasie, po kilku latach, bardzo zaczęłam to doceniać. I teraz tak, ja wróciłam, jestem w Polsce i w ogóle na bardzo małej wiosce, w zupełnie innym środowisku i teraz poruszam się między jednym światem a drugim, że tak powiem, ale chciałam powiedzieć, że doceniłam to bardzo właśnie teraz, kiedy jestem w innych miejscach i to się odnajduje wszędzie. Tak jak mówił tutaj pan wcześniej, że każdy ma prawo się wypowiedzieć. Tak, właśnie. Jeśli ja idę i teraz na przykład jestem troszeczkę wycofana w niektórych miejscach albo nie mam właśnie jakiegoś doświadczenia, które mają zupełnie inni ludzie w innych swoich przestrzeniach, to tak strasznie pomaga i pozwala poczuć się człowiekowi naprawdę dobrze i z jednej i z drugiej strony. I pomaga też mi na przykład, teraz pracuję jako w jednym miejscu pracuję jako wykładowca też, a w drugim jako artysta i po prostu jestem też matką, więc czasem nawet do mojego 11-letniego syna strasznie pomaga mi small talk od rana, jakaś pogoda, jak ktoś gdzieś dojechał i tak dalej. I można stamtąd wyjść wtedy w jakąś głęboką konwersację i właśnie to chciałam powiedzieć. Bardzo tylko pani dziękuję. Proszę pozdrowić syna. Pozdrawiam wszystkie trzy panie w jednej osobie, jak słyszeliśmy. I proszę jechać bezpiecznie przez tę mgłę. No już proszę się zostało, pozdrawiam na Klawiego. No i może znajomych w Babiaku i Brdowie, małe wioski Wielkopolska. Ja jestem z Wysoka Skina. Także dziękuję bardzo za świetną audycję. Bardzo pani dziękuję. Była pani częścią, wspaniałą częścią tej. Dziękuję za ten przymiotnik. Świetnej audycji. Także dzięki pani Halinie Leszczyńskiej, świetna, dzięki Darkowi Pierogowi, ja też państwu dziękuję. I jeszcze piękna puenta pana Zbyszka, uwaga, proszę, to ten ma talent, chłop do puent. Gdy jesteś w potrzasku i zawodzi cię wiara, słońca szukaj blasku, no i gra gitara, ale trafione. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, Dariusz Bugalski.